Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przez mrok, słuchany serca swego stajemy ze. Rubinem czystym gwiazdy lśnią i tylko jeden słychać. słychać z oddali śpiew. To jest twój azymut i kres twej drogi. Twoje piekło, cały twój słodki raj. To do niej tak płyniesz, aż na życia skraj. Płyniesz i zginiesz. Któregoś dnia w nieznanym mieście, gdzie pędzi ludzi tłum. Ma oczy pełne morskich fal i mógłbyś przysiąc, że słyszysz rzeki szum. Patrzysz w nie i za chwilę z głową wpadasz. Nie wiesz jeszcze w piekło czy w słodki raj. To do niej wciąż płyniesz, aż na życia skraj. To płyniesz i zginiesz, Lorelai. To ona wciąż ona, tylko jedna naj. Przeklęta szalona. Wciąż płyniesz, aż na życia skraj. To płyniesz i zginiesz, Lorelai. To ona wciąż ona, tylko jedna naj. Przeklęta szalona. To do niej wciąż płyniesz, aż na życia skraj. Try walking in my shoes. Yes, I'm putting my foot. Morality would frown upon, decency looked down upon. Scapegoat fate's made of me. But I promise now, a judge and jurors, my intentions could have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Try walking in my shoes. If you try walking in my shoes, try walking in my shoes. Disappear. Well, I'm gone. You speak the language of the trees. You hear the sound of the night breeze. And all your love will fade away. There's always someone who betrays. And all your charm will disappear. And all your charm will disappear. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. wish I say I'm fine. I know I'm not fine, but yes, I say. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Popłynie kres. O, mój własny mam, kolejnie lec, pukania ten. dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące. Było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś gości, ona się złości. Musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki. Zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego. Dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwią. Bierzmy kolegi. Szepce do ucha jego usta drwią. Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam. Więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos. Się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze. Że musisz wziąć oddech. Że to jest chwilowe. Że problem jest wyłącznie w tobie. W kim innym by problem miał być? Bo zmarnowałem czas. Myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne. Mimo chwil. Prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie. Jest mi wstyd, możesz uwierzyć mi. Dziś bym nie wchodził w to. Powiem ci to wprost, to był wielki błąd. Dawno minęły złe dni, lecz wtedy jak debil pisałem, że ciebie mi brak. Naprawdę byłem tak głupi, myślałem, że wrócisz i będzie tak samo. I chociaż nie patrzył nikt, to w mojej głowie siedział widz. Chciałem pokazać ci, co tracisz. Więc kupiłem karnet na makwit. Robiłem przysiady i wziąłem się w garść. Starczyło mi motywacji na maks jeden tydzień, no może ze dwa. Przecież to jest chwilowe, a problem jest w tobie. Więc o co bym starać się miał? Bo zmarnowałem czas. Myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne. Mimo chwil. Prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie. A dzisiaj jest mi wstyd. Możesz wierzyć mi, bym się zamienił z kimś, gdybym miał szansę. Muszę powiedzieć wprost, że to był wielki błąd. Mówiłaś słowa, które słyszałaś w filmach, w popowych singlach. Głupio się przyznać. Niby wiedziałem, ale bałem się zmądrzeć. Słabe cytaty ze słabych książek. Pamiętam każdy i w tym chyba cały sęk. Pamiętam, choć wolałbym nie. Bo zmarnowałem czas. czas. Myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne. Mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Nie spodziewałem się, że przejdzie mi. Trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wieczny, mieć łamane serce. Dziś moment brak, miał nie zastąpić się nic. Dziś jesteś tekstem, do samej piosence. Nie znaczysz nic, trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wieczny, mieć łamane serce. Dziś moment brak, miał nie zastąpić się nic. Dziś jesteś tekstem, do samej piosence. I nie znaczysz nic. Program Trzeci Polskiego Radia.

Wiemy, możesz porno. Korytarzem idziesz wolno w dół. Chcesz wolno, chcesz porno. Nad całym miastem drony, w całym mieście kot czerwony. A to kim jesteś, niczego nie zmienia. I twoje imię i nie do powiedzenia. Nad całym miastem drony, w całym mieście kot czerwony. Dzisiejszej nocy się wreszcie uwolnię. Dzisiejszej nocy wszystkie.